Na hát, ez egy nagyon régi, kedves emlék a Kádár korszak, a halódó Kádár korszak utolsó időszakából. Amellyel megnyitjuk segnyalatási különszámunkat. Csepregi, ugyanis csupa ilyen jó példát, csupa ilyen lélekemelő önérzetet tudunk demonstrálni. De miről szól? Mert egyébként elég szar a felvétel, láthattuk, jobbat nem tudtunk kikukázni. Ezt egyébként a Nagy Feró műsorban is, amikor Kossuth díjat kapott, ugyanezt lejátszottuk, csak ott volt egy kontraszt. Nagy Ferónak a Nem kell című kemény, lázadó, régi kamaszként ott izéltem én is, és aztán ez... Na, és itt ugye arról van szó, hogy jött a glasnost és a perestroika, és akkor Csepreg Éva nagyon-nagyon bátran, hősiesen és ilyen partizán módjára kiállt és írt egy számot ennek. És Reagannek üzent innen Magyarországról, hogy Mr. Reagan, ugye, az Egyesült Államok elnökének. Na, Mr. Reagan, itt új szelek járnak. Már jó lesz fölködni a gatyát. Már nem nyugatról jön a szabadság, hanem keletről jön a szabadság is, meg volt-e a Krióla is. A magyar nyelvű verzióban, emlékszem, volt egy olyan sora, hogy nevezhetnek engem talpnyalónak, de én akkor is bátran vállalom. Na, jó van, és most van egy parafrázis. Hát, ez hogy jutott eszébe Csepreg Évának, hogy ezért őt ők voltak a rendszer... Tarpnyalónak lehet nevezni. Ők voltak a rendszer első számú... Abba. Igen. Ők voltak az Abba. Már a magyar Abba. Az elején, az első lemezen még volt egy barna hajú nő is, de ezt a helyzetet Csepreg Éva aztán orvosolta. Már mire gondolsz, a Neoton Familia? Három nő volt, jó ember. Három. Két barna volt? Jó, hát én egy barnára emlékszem. Jó, hát akkor lehet, hogy volt kettő. De te nem is éltél még akkor. Hogy ne éltem volna? Hogy ne éltem volna? Én meg már régen. Te mindig is éltél. Hát persze. És a Horthy rendszerben is. Persze. Úgy beszélek róla, mint hogy. Egyébként tényleg, félig Robi, tényleg a 30-as években nevelkedtem, az a poém. Tehát akik a nevelőim voltak, az a csendőrtiszt meg a felesége, ott bazd meg a bútoroktól a kajáig minden olyan volt. Újságolvasás, ebéd után a nyelvezetük olyan volt. A 70-es évek mellett éltem a 30-as években. Tehát amikor azt mondod velem, gúnyolod, hogy öreg, te a Horthy korszakba születtél. Igen. Nagyon jó, hogy itt vagy nekünk, és emlékeztetsz arra, hogy voltak még dicsőséges napok. Nem ilyen elfajzott, elaljasult, nyomorult napok. De most akarunk egy másik zsenit kitenni, aki valahogy eszünkbe jutott. Igen. Neked ez magja mutattam, neked a Csepreg Éva jutott eszedbe rögtön. Igen. És Erdős Pétert egyébként nem lehet kifelejteni a képletből, hogy Erdős Péternek volt a szeretője Csepreg Éva, és hát onnantól kezdve már nem volt szükség a másik két barnára. Nem, azokat már korábban ki... Elmentek a Neotonból. Elmentek. Bizony. Na, jó, mindegy. Na, te tudod, hogy mikortól lett a szeretője a Csepregi Éva az Erdős Péternek, és már te kimered jelenteni itt és most, hogy az a két barna már előtte önszántából elment szerintem a Neotonból. Szerintem ez az állításod. Igen. Igen. Mikortól volt viszonyuk? Akkor már tárt fel a bölcsességedet, kérlek. Te rossz indulatú geci izé vagy, ilyen bulvár média geci, bazd meg, meggyanúsítod. Hát te tudod, tudod. 70-es évekről beszélünk, jó ember. 80-as. Hát de a három csaj, és mi is volt a nevük, még akkor nem Neoton. Neoton és a nem. Fabián, Éva. Hát jó. Két Éva egy csárdában. Nem, férlek. És volt egy harmadik, figyelj, volt egy ilyen göndörhajú szemüveges is, tisztán emlékszem. És mindig ugrált. Na, szép nyári nap, foltos farmerek az út mentén, azt hiszem ez volt a számok. Na figyelj, de, az meg, nem ez a témánk, tegyük már be az igazi hősünket. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Hungary's nightmare speaking. I don't know what's wrong with the world these days. Nobel Prize, motherfuckers. You give it to some nameless woman. But let me tell you something. Who was the first to talk about world needs peace? It was not the Pope. It was not Mr. Donald Trump. It was the man, the myth, the legend, Mr. Viktor Orban. Give him the Nobel Prize, motherfuckers. This was Dope Man speaking from Hungary. rövidebb volt, de velősebb. Hát a kor változik. Két műfaj, ugye, a hip-hop és a diszkó. Nem ugyanaz. A fejrugdosás meg a Nobel-díj között azért Dopen papának még sikerült kivernie? De, tudod, ez a nagyon különös, hogy az rugdossa a fejét, és ahogy abba hagyja, Nobel-díjat ad neki. Érted? De hát a kettő között van úgy amúgy mindenki más, megbeszél... aki nem rugdossa a fejét, de nem ad neki Nobel-díjat, bazd meg. Hát nem megbeszéltük... ez a fázis, ez nincs, ez kimarad. Megbeszéltük Szegedi Csanád kapcsán, tudod. Ott is. Ezéből még a szélső jobboldali jobbikosból hirtelen zsidó szélső jobboldali lett, nem volt át, mert Puzsér mondja is, hogy de hát közte valami, mondjuk csajozik, vagy elfoglalja magát valami szakmával. Ja, megnézett sorít. Bármit, bazd meg, de így, 180 fokot. Hát ja, hát ezek igen. Szóval itt a Dopman papa... Ja, bocsáss azon... meg, a múltkor ez volt az, amikor jött az áramszünet. Képzeljétek el, próbáljuk kimenteni azt az aput, parád is. Na, olyan apu volt, amilyen olyan 6 évvel utoljára. És amikor széttrolkodtuk itt saját magunkat, és áramszünet lett, mi már a szabadkőművesekre gondoltunk. És az is elveszett, amit addig rögzítettünk. Ja. Pedig kurva jó apu volt. És kiderült, hogy miért volt áramszünet. Egy melós a kávéját beleöntötte a elosztóba, itt a körúton. És kiment mindenhol a izé. Mindenhol kiment a villany, bazd meg. Na, visszatérve... Rábasztunk. Dopmerre. Szóval, ugye itt a Dopman papa azt a iróniát, vagy azt a komikumot adja elő, hogy ugye most az egész alt-right-os kurzus világszerte azon örjöng, hogy nem Donald Trump kapta a béke Nobel-díjat, hanem az a venezuelai luvnya. Hogy lehetett annak a venezuelai luvnyának adni? A nevét se tudjuk. Ahelyett, hogy Donald Trump, aki hát békét teremtett a Közel-Keleten, hamarosan békét teremt Ukrajnában, és kirobbantja a polgárháborút az Egyesült Államokban. De még a kettő között egy béke Nobel-díj az kijár. És akkor erre Dopman papa ugye 19-re lapot húz, és hát kettest, vagy alsót, az ugyanaz. Szóval, és mi a következmény, hogy ő már Donald Trumpnak nem adná oda, hanem Orbán Viktornak. Még hogy Donald Trump. És akkor ezzel, érted, sikerült egy még gátlástalanabb hisztit leverni. És ezzel... Azt mondta egy ismerősöm, de pontosabban kommentelte egy Facebook ismerősöm, mert nem ugyanaz a kettő, hogy lehet, hogy a... Tehát ezzel a szélsőséges túltolással a Dopman hackeli a rendszert. Biztos vagyok benne, hogyha megdőlne a NER, ezt mondaná. Azt tuti. De lehet, hogy ti... Hát ti nem értitek. Beépített ember a NER-be, és belülről bomlasztja. Ha voltak ilyenek a Kádár korszakban, és ezt mondták. Te nem hiszel az nekik? Hiszem is, meg nem is. Ja. Különös, amikor... Rossz hiszemű vagy. Amikor fogadta őt a Karmelita előtt a nagy kán, akkor nem ez, nem ironizálta. A Don Vito. Igen, nem Don Vito. Nem ironizált vele, meg nem gúnyolódott vele, hogy azt félre lehessen érteni. Ja. Hanem ölelkezés volt, meg pacsizás volt, meg közös szelfizés volt. De végül is valamilyen értelemben a Dopman az teljesen érthető, mert az egész élete Orbán Viktor körül forgott régen is, és most is. De akkor is, amikor akkor a fejet rúgdosta, és most is, amikor ölelkezik, meg reppel neki, tulajdonképpen Orbán Viktor. Igen. Ő akkor még szocipolitikus akart lenni, aztán nem engedték oda a nagyok asztalához, úgyhogy felvételizett a Fideszhez. Hát ha nem is politikus szakra, de véleményvezér szakra, Fidesz... és oda meg fölvették. De Fideszben mindenkit fölvesznek. Igen. Sokkal demokratikusabb párt. A Schmidt-Pál is így volt. Schmidt-Pál először Horn Gyulához ment. Horn Gyulának nem kellett. Schmidt-Pál azt mondta, hogy hát ő mindenképpen, ez, én emlékszem, ezt a Liptai Show-ban mesélte el. Mi? Liptai Show-ban mesélte el. Liptai Show, a Liptai Klaudiának van show-ja? Volt. Ja. Volt. És ott mesélte, hogy vagy a Szulák Show-ba. De ez hasonló a kettő. Szulák Show, egyszerűen inkább a Szulák Show-ba. Szulák Show-ban nem mesélte el. Hogy ő szolgálni akarta a hazáját. És hát először a Horn Gyulához ment. Horn Gyulának nem kellett. De hát ő ennél jobban akarta szolgálni a hazáját, úgyhogy ment az Orbán Viktorhoz. Oda meg kellett. És azóta is szolgálja a hazáját. És megtapsolták. Megtapsolták ezután. De mi? Hát miért? Hát nem látod, hogy ő neki teljesen mindegy volt, hogy melyik oldalon csak a hazáját szolgálhassa? Robi, hányszor idéztem régen Talleyrand? Voltak neki jó mondásai, de tudod, én nem holmi királyokat, császárokat, püspököket, hanem én mindig Franciaországot szolgáltam. Igen. Minden. Tudja, minden rezsimet kiszolgált. Minden köpönyek kifordult már, de még mindig Franciaországban fordult ki minden köpönyek. Kifinomult, zseniális kujon volt. Kifinomult, zseniális geci. Figyelj, most képzeld, amikor Metternichel találkoztak, és így megbeszélték Európa jövőjét, és Metternich még Napóleon és a Ausztria között közvetített, két ilyen nagyon kifinomult, arisztokratikus, az volt Európa. Na, Európa. Az még az igazi Európa az volt, ott még nem digrasszáltak, bazd meg, kézen fogva. Még ez igazi, rendes Európa, nem migránsok, bazd meg, meg nógózónák, meg sarja, bazd meg. Metternichről azért följegyezték, hogy állítólag ilyen jobbágylányokat ott ilyen szadomazó, olyan korbácsolós szex partikat csinált a kastélyban. Nem idősebb korában ráadásul. Nem lehetett könnyű felizgatni. Szóval, na mindegy, régi, szép idő. Na, de ha már a segnyalatási különszámunk ilyen szépen ível. De várj, Dobbent még nem beszéltük ki, tehát most mi van, beszéljed, ha ő... Beszéljed. De ő most tényleg, tehát lehet, hogy nem akarja, de ezzel mégis hekkel. Vannak ilyen vicces dolgok. És magát vagy a rendszert? A rendszert. Hát magát is, na. Figyelj, és ez dupla hősies. Na jó, de hát ez a legjobb. Dugovics, Titus, bazd meg. Na jó, de hát ez a két... Öngyilkos is lesz, és a törököt is magával rántja, aki már a zászlót ott kitűzte. Nándorfehérváron. Szóval... Vágod? Szóval azt hiszem, hogy ez egy kétfenekű doboz. A felsőben van a Fidesz tagsági, az alsó rekeszben meg az MSZP-s tagsági, tudod? És hát majd ahogy alakul. És alakulhat úgy, hogy a felső rekeszből vesszük ki, de akkor az alsó rekesz nem létezik, tudod? Ez egy varázsdoboz. Ha viszont meg úgy alakul, akkor meg az alsó rekesz nyitjuk, és akkor a felső rekesz, az ott nincs, az ott nem egy rekesz, az csak díszítés, tudod? Csak egy rekesz van. Majd meglátjuk, melyik. Ja. Na, ez a ravasság. És egyébként nem a Dupen papa az egyetlen, aki ebben utazik. Hát Dancsó Péterről hányszor mondtuk el, hogy ő folyton úgy beszél, hogy azt lehessen direkt módon értelmezni, közvetlen értelemmel, és lehessen az átvitt értelmét, ezt az ironizálást kiérteni belőle, és ő bármikor mondhatja azt, hogy ő úgy gondolta, de bármikor mondhatja azt, hogy te hülye, te ezt elhitted, hát végig ironizáltam. És az egész Dancsó karakter, meg megszólalásmód az erre van szabva. De én is szoktam ilyet. Hát én nem lennék büszke, de hát te tudod. Na, jó. Na, valamit akartál még. Lentulai barátodat. Miért, ő mit csinált? Lentulai barátodnak van egy nagyon... Kedves. Igen, büszke videója. Sejtem, melyiket akarod. Sejtett, hogy melyikről van szó? Igen. Nézzétek, nekem tetszett. De szartok. Láttalak ám, amikor két kolléganőm masszírozta a tenyeredet. Nekem meg ez egy régi adósságom, én tudom. De mondjuk nehezen hiszem, hogy ez bárhogy jól fog mutatni majd egyszer. Te figyelj, nem tulaj. Te tuti, hogy te bolond vagy. Hát azzal kezdted az egészet, hogy miket állandóan le. Itt ülök, és masszírozom a lábamat. Én meg amúgy imádom, ha masszírozzák a lábamat, de hogy egy pasi. Jézus Mária, hotel lentulaj. Mikor? Vasárnap 11. 10. Vasárnap 10, hotel lentulaj. Ilyet még nem láttam. Ide jutottunk. A lentulaj masszírozza a lábamat. De ti nem röhögtök. Én sírjatok. De nekem vicces volt. Bazd meg. Vicces? Aha. Mi a vicces benne? Már magyarázd el, hogy mi a vicces. Hadd röhögjek. Mert mi nem szoktunk így... Nem? Most nem azt értem... Szeretnéd megmasszírozni a lábamat? Faszomat szeretném no csak, a lábamat. Miért nem szeretnéd megmasszírozni a lábamat? Hát ez nekünk de is még, csak ennyi, mint nekik. Mi nem vagyunk olyan jók, mint Robi, ők. Robi, régen, amikor még az apu az igazi volt, és Mikából akkor még megmasszíroztad volna? Faszomat masszíroztam volna meg. A faszodat megmasszíroztad neked, volna, az biztos. Neked rendszeres poénod volt, faszom 10 éve, hogy mi buzik vagyunk. És akkor mondtam, hogy ú, bazd meg, ha én az lennék veled, akkor se, a belem kifordul, és akkor mondtad, ami egyébként amúgy érdekes volt, hogy te, hogyha buzi lennél, mi lenne? És elgondolkoztam, hát ez kis szöszi lányos fiúkat. És akkor azt mondod, hogy mert még ezt is heteroként képzeled el, ha igazi buzi lennél, lehet, hogy én tetszenék neked. Szőrös, bajúszos, csávó, ez a kapitány, bazd meg, tenger és sapkába, és ilyen izékkel, szíjakkal. Érted? Ezen még mennyit poénkodtunk most? Né, nekik nem szabad, csak azért, mert várjál, a rendszerem. Nem, itt a semmi köze nincs a buzisághoz. De semmi. Hát én erre gondoltam. A hűbéri láncban elfoglalt helyüket reprezentálják ebben a jelenetben. Miért van az? Hagyjuk már a buziságot. Miért van az, hogy nem tudjuk elképzelni ugyanezt fordított felállásban? Hogy Bayer Zsolt masszíroz a lentulainak a lábát. Miért van az, hogy ez elképzelhetetlen? És akkor... Mert a Bayer Zsolt az az első abban a hierarchiában, aminek a lentulai úgy a középmezőnyéhez tartozik. Sokszor beszéltünk már Bayerről, hogy ő politikusok közt, újságíró, újságírók közt politikus. Az újságírók közt az első, politikusok közt az utolsó, de valójában egy, vagy inkább nem is úgy mondom, hogy politikusok közt, a Kolesz szoba tagjai közt. Tehát a Kolesz szobából bárki választhat magának, mert a Kolesz szoba egy közjogi intézmény, bárki választhat magának pozíciót. Aki EP képviselő akar lenni, abból EP képviselő lesz, főleg ha buzi vagy, nagyon szeret kokainozni, az ideális Brüsszel egy ideális hely nekik, mert a romlást is te beszélsz, jól aki, használni. Aki itt a kukáknál a Dave-vel együtt kokózta a tenyer. Dave-vel bazd meg, bestesse, az kurva vicces, mert nem pereli be őket? A Dave-vel, igen, és ráadásul nem egyszerűen kokóztam, hanem a levegőbe függőlegesen húztam ki a kokaincsíkot, bazd meg. Ilyet, miközben egy tüntetésen beszéltem a Kossuth téren, bazd meg. Ez már valami. Na ezt csinálja utánam valaki. Megérdemled. Figyelj, szóval a Bayernek szerintem, vagy nem tudom, ebbe tévedek-e, nagyobb a szava, mint számos fideszes politikusnak. Szóval az van, hogy a Bayer Zsolt nem akart, a Bayer Zsolt nem akart, a Bayer Zsolt nem akart politikus lenni. De a Bayer Zsolt vagy... az első számú publicista akart lenni, ő, aki diktálja az egész kommunikációs tímnek, vagy az egész kommunikációs gépezetnek, a Fidesz összes megmondójának, hogy merre van a narratíva. És Danov volt ez a Szovjetunióban, valami hasonló, a Sztálin alatt. Vagy ő csak a művészeket reszordálni. Őszintén nem tudom megmondani, hogy ki volt a Sztálin első számú publicistája, vagy vélemény mondója. De a Zsdanov nevére emlékszel. Uh-huh. És az ilyen szentírás volt, amit az mondott, nem? Tehát a Bayer véleménye mérvadó egyébként szerinted a Fideszben? Nincs véleménye, tehát ez nem az ő véleménye. Elsőnek... Szava, amit ő kommunikál, tudod? Természetesen. Hogy ekkó visz hang? De nem. Az van, hogy a Rogán Antalnál a miniszterelnöki kabinetirodán, mert így hívják az igazságminisztériumot, vagy propagandaminisztériumot Magyarországon, egy miniszterelnöki kabinetiroda, amit Rogán Antal és az ő kommunikációs csapata megalkot, azt Bayer Zsolt egy nappal korábban tudja meg, mint az összes szerkesztőség. Tehát egy nap előnyt kap. És az alatt, az egy nap alatt ő megírja azt a narratívát, és ami után megírta, azután írhatja meg bárki más. Azok már aztán utána jönnek. Tehát nála van egy elemlámpa, ami nem fényt vet, hanem árnyékot, és azzal megy elől, és mindenki utána. Ez a Bayer Zsoltnak a helye és szerepe. Na most a Lentulai Krisztián pontosan jól tudja ezt. És egy ilyen förtelmes hűbéri gesztus gyakorol, hogy megmasszírozza. Ebben te nem a haveri trollkodást láttad. Ha az lenne, akkor akár fordítva is történhetett volna. És most a te lehet, hogy a jövő héten majd fordítva kell. A te kedvedért direkt a Bayer, mert én kinézem egyébként kurvára. Én nem. Olyan nem lesz. Majd akkor masszírozza meg a Bayer Zsolt a Lentulai Krisztiánnak a talpát, amikor te az enyémet baszd meg. Tudod? Soha napján. Tudod? És ez az, hogy ami... fáj neki, bazd meg. Mert imádom, ha megmasszírozzák, csak tudod, mondják, hogy buzik vagyunk, úgyhogy nem kéne. Nem. Ja. Neked is nők szokták? Hát, ha masszírozzák, igen, úgy, igen, de én nem... Tehát, igen. Nekem nincs ilyen emlékem, hogy egy barátom megmasszírozta, fiú barátom megmasszírozta a talpamat. Nincs ilyen emlékem. És nem is hajtanám a talpamat az ölébe, hogy masszírozza meg. De ez... Érezni és a Bayer Zsolt meg így irult-pirult, hogy most ez micsoda, de hát csak el kellett volna venni a lábát, bazd meg. De nem vette el, hanem hagyta, hogy a Lentulai masszírozza. Mert tudta, hogy ez neki jár. Feudális előjogon jár. Robi, az mikor történt? 10 éve, vagy még régebben? Vagy az első Orbán kormány alatt, hogy egy öreg asszony kezet csókolt az Orbánnak? Az még az első Orbán. Az még az első Orbán kormány idején. De már abban az aktusban benne volt az elmúlt 15 év. Kicsiben. És akkor nagy felhördülés volt, és akkor ezt ma már azért az... És ahogy Orbán ott nem húzta el a kezét. Igen. Úgy itt Bayer nem húzta el a lábát. Pedig elhúzhatta volna. Nem volt muszáj. És ő itt ott mondta, hogy jaj, de kellemetlen, hogy masszírozod a lábam, de olyan jó. És itt tudod, a lábmasszázs nem önmagában jó. Hanem az, hogy Lentulai Krisztián, tudod, egy fideszes véleménymondó így kedveskedik. A barátjának. Nem. A hűbéri láncban fölötte állónak, nem a barátjának. Nem a barátjának. Ha ez egy baráti vagy buzi baráti gesztus lenne, mondom, akkor viszonozható lenne. Érted? Ha te megmasszírozod a lábamat, én is megmasszírozom a tiédet. Hagyjuk a témát! Mondom ezt neked azzal a magabiztossággal, hogy nem kell tartanom attól, hogy megmasszírozd a lábamat. Biztos, de tudod, ha megmasszíroznád a talpamat, kurva kellemetlenül érezném magam, mert azt éreztem... Hát akkor elgondolkozom rajta. A szadizmusom lehet, hogy nagyobb a szégyen érzetemnél. De kurva kellemetlenül... Gumikesztyűt fölvennék azért, de... Kurva kellemetlenül érezném magam, mert azt érezném, hogy... az meg ez neked lealacsonyító, és a szégyened átragad rám is. Szekunder szégyened, átragad, az, átragad az rám a is. Nagyon kínos szar. Átragad rám is, mert én részt veszek ebben, tehát partner vagyok ebben, az meg ebben a gyalázatos aktusban én vagyok az egyik fél. És már csak azért is viszonozni akarnám, hogy legalább egyenlítsük ki a számlát. Ne maradjon ez így, hogy te megmasszíroztad az én talpamat, bazd meg, és ennyiben maradunk. A Bayer Zsoltnak föl sem vetődött, hogy viszonozza ezt. Lentulai Krisztiánban föl sem vetődött, hogy kérje a viszonzást. Hiszen ő megkapja a viszonzást a Hotel Lentulai című műsornak a képében, amely a jövő héten is YouTube-ra kerül. Mit törölték neki egy évi bezzegét? Közt az én kurva jó 80 ezeren megnézték a beszélgetést, bazd. Így múlik el a világ dicsősége. Hát ez az. Hát igen, az meg, ez az. A kurva anyukat, bazd meg, hogy letörölték. Azért itt már nagyon sok van a rovásukon, bazd meg. Egészségügy, kegyelmi ügy, bazd meg. A faszom, Szőlő utca, és még le is törölték a kibaszott videódat. 83 ezeren megnézték. A kurva anyuka. Na most tedd be a pohár, baznek. Ja, jó volt. Szóval jó volt. Az van, hogy ennek a rendszernek nincsen konzisztenciája. A paraván, amit mutat, a kirakat, ami látszik, a Rogáni propaganda a tényleges tartalma. Ezért van az, hogy igazából ebben a rendszerben nincsen tényleges politika, mert nincs olyan eleme, gyakorlata vagy elve ennek a rendszernek, amely taktikailag a pillanat hatása alatt vagy a pillanat érdeke mentén ne lenne felrúgható és az ellenkezőjére váltható. Tehát valójában ez a rendszer konzisztenciátlan, és a spektákulum az egyetlen tényleges tartalma, ami látszik. Ezért van az, hogy semmilyen téren nem olyan sikeres ez a rendszer, mint a kommunikációban. Tulajdonképpen a kommunikáció váltotta fel a kormányzást. Kormányzás helyett kommunikálnak. És a helyzet az, hogy a Rogán tényleg nélkülözhetetlen, és a Orbán jogosan érzi nélkülözhetetlennek a Rogánt, mert a politikájának minden egyéb eleme csődöt mondott már. Az unortodox gazdaságpolitikája csődöt mondott. A feudalizmus építése az látványosan... Sikertörténet, bazd meg. Hát a társadalmi... Kelet-Magyarország bizonyos rész. A társadalmi viszonyulás ehhez, hát hogy mondjam, igazán ezen a ambivalens. Téren... ezen a téren hasonult meg a rendszerrel a magyarság fele. A külpolitikája Orbán Viktornak egy csőd. Gyakorlatilag... Hát nem. De... És hát figyelj, a lázadás éve 17-re lett beígérve a lázadás éve Európában. Azóta várjuk. Most mennyi van? 25. Hát volt régen a permanens forradalom, most van a permanens lázadás. Ja, a permanens lázadás, de sose érkezünk meg. Tudod, tehát egyelőre ez a lázadás éve, ez nincs. Ez a háború, ez felszámolta Orbán Viktornak ezt a közvetítő szerepét. Szénhidrogén közvetítő szerepét Európa és... De milyen karriert futott be Orbán Viktor? Jó, az igaz. Orbán Viktor valóban megcsinálta. Ő megcsinálta. Mi meg... Büszkék lehetünk rá. Igen. A Lipsik büszkék legyenek büszkék a magyar gyalázók. Krasznahorkai Lászlóra, a szaros Nobel, irodalmi Nobel díjára. Mi pedig magyarok... Trump igaz szavaira, meg Putyin igaz szavaira, az a mi Nobel-díjunk, tudod? Igen, Putyin és Trump egyre távolabb. Nem vicces. Én viccelgetek, de kurvára nem vinnyomasztó, mint a szarba az meg. Putyin és Trump folyamatosan hát sodródnak egymástól egyre távolabb, de Orbán Viktor még összeköti őket. Ezt akartam, apa, anya, gyerek. Középen van. Már válás, készülnek a válásra, de a gyerek kedvéért még együtt vannak. És mi van, hogyha kaukázusi krétakör, hogy ki szétszakítják a gyereket? Hát igen. Melyik élet? Valójában két gyerek van. Van egy rossz gyerek, meg egy jó gyerek. A rossz gyerek az Zelenszky. A jó gyerek az meg Orbán. Tudod? Hát ez az egyik az szét akarja verni ezt a házasságot, a másik meg egybe akarja tartani. Aha. De milyen szép. Milyen szép. Jó metafora. Az anya? Hát ő Trump. Hát Putyin az apa. Hát egyértelmű. Ez egyértelmű. Ronda öregasszony. Na, hát, figyelj, a narancssárga Donald. Miért attól, hogy zik, a család az család. Jó. A család az család. A család az család. Szóval az van, hogy itt... De Robi, te ugye... te és most van, az, hogy most van az, hogy már a kommunikáció sem működik. De. Tehát a 24 februárjáig Orbán Viktor a markában tartotta a magyarok lelkét. Úgy a narratívánál fogva. A narratíva uralása az ugye a póráz, a végére van a magyaroknak a pszichéje kötve, és a póráz vége az meg Orbán Viktornak a kezében van. És hát a pórázt maga Rogán Antal gyártja, a Rogán művek által gyártott póráz. És az a helyzet, hogy erről a pórázról, hát leszakadt a magyarok lelke múlt év februárjában. És azóta így lifeg a póráz, lent van a földön, és az az erőlködés, hogy úgy mutassuk mindig Orbán Viktort, hogy a póráz vége ne látszon, hogy üres. Na... hanem mindig úgy mutatjuk, hogy ott a póráz, valaki mindig feszíti a pórázt, mintha ott lenne még valaki, de már nincs. Tudod, mit bírok? Hogy Manfred Weber vagy Merz kancellár rámosolyognak izére, vagy váltanak szót, hogy azt mondják jó napot, bazd meg, a Magyar Péternek, akkor már beleszólnak a választásokba, tudod, jön a szuterénvédelmi hatóság, bazd meg, és elvisznek a gecibe, mert beleszólnak a választásba a guruló, már nem tudom, eurók, viszont érted, Trump az... Hála Istennek még van a gurulókat, hogy folytatni, bazd meg, mert nem lenne, kurva nagy baj lenne, még így legalább be lehet fejezni a mondatot. És akkor Putyin mondja, hogy ha magyarok akarnak maradni, akkor Orbánra szavazzatok. Trump azt mondja, odahívja és mondja, hogy Viktor, és hogy melletted állunk a választások megnyere, ez a szuverén, nem? Ez nem beleszólás, ez a szuverenizmus. Kiadja Putyin és Trump, a vállófélbe levő házaspár, magyarok, szavazzatok Orbánra, mert az nekünk jó. És akkor elmegyünk, leszavazunk. Én mondtam, hogy a választás előtt pár nappal lesz egy óriás békemenet, vagy elmondtuk nagy, már tavaly, nagy, Robi, már tavaly. Nagy gyűlés. Én azt is mondtam, hogy Trump beáll izének majd. És azon Donald Trump fog beszédet mondani. És a magyarok, igen, meg lesznek kínálva a nagyhatalom barátságának a mámorával. Ami azért, jó, hát most az meg nem egy rezsicsökkentés, de azért az jó, nem? Hogy egy ilyen hatalmas ember mondja, hogy Orbán Viktorra szavaz. Szerintem ez százalékokban mérhető lesz. Tudom. Abszolút. Amilyen szolgaság van itt, bazd meg, ahogy küldözgetik körbe, hogy megdicsérte Donald Trump Orbán Viktort, és akkor tudod, mi ezzel vagyunk kifizetve. Menj el az egészségügyi intézményekbe, menj el az oktatási intézményekbe, próbálj meg felszállni a mávjárataira, bazd meg, de Donald Trump megdicsérte Orbán Viktort, bazd meg. Érted? Más nem dicsért meg. Ja. Jó, hát ott lehet, hogy van, bazd meg... Jó, nem, egyébként a lélegeztetőgéppel mi is el vagyunk látva, hála a jó Istennek. Majdnem lélegeztetőgépet mondtam. Tudod, itt évtizedeken keresztül ebben fejezték ki, demagóg módon, tudod, bármire költöttek pénzt. Miért nem vettek lélegeztetőgépet? Az mindig átváltották lélegeztetőgépre. Átváltották mindig lélegeztetőgépre, és erre azt mondták, hogy miért nem vettek ebből 12 lélegeztetőgépet, és mindig átváltották lélegeztetőgépre, bármire költöttek. És vettek kétszerezott, jött Orbán Viktor, és azt mondta, hogy a lófaszt a szátokba basszátok meg. Itt van 12 000 lélegeztetőgép, abból 600-at használunk, És most mindenki befogja a pofáját. Mert mindenkinek jut lélegeztetőgép. Attól, hogy tudsz lélegezni, attól még neked is jut egy, bazd meg. Mert ha majd nem tudsz, mindegy, mert úgyse kapod meg, mert ahhoz személyzet is kell, azt meg nem tudjuk megfizetni. És tudod, az volt az elképzelés, kiküldte Orbán Viktor a fürkészeket, hogy fürkészenek lélegeztetőgépet, mert akkor éppen lélegeztetőgépre volt szükség a világon, hát nagyon sok helyen. És az volt az elképzelés, a zseniális ötlet a vezénylő tábornok úrtól, hogy mostantól kezdve jön a járványok kora. Ezt ő így mondta is, hogy a járványok kora. És a következő korszaknak a nagy fizetőeszköze a lélegeztetőgép lesz. És most veszünk 12 000-et, ugyancsak 500-ra van szükségünk, de olyan olcsó, és a járványok korában ez arany. Veszünk 12 000 lélegeztetőgépet. És amikor majd jönnek az igazán kemény járványok, és a különböző országoknak nem lesz, mert mi megvettük előbb, akkor azt mondják, hogy megfulladnak az állampolgáraik. És akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy nekem van lélegeztetőgépem, de nem olcsó. Akkor volt olcsó, akkor kellett volna venni, amikor a fürkészeimet kiküldtem. De akkor még nektek nem kellett, azt hittétek, hogy vége lesz a járványok korának. De én tudtam, hogy csak most jön a járványok kora. Most akkor fizessetek sarcot. Fizessétek ki a lélegeztetőgépek értékének a háromszorosát, vagy fulladjatok meg. És akkor erre azt mondják, hogy piszok Orbán Viktor, mennyire okos vagy. Okosabb, mint mi. Kifizetjük a nemzeti össztermékünk háromszorosát a lélegeztetőgépeidért, csak ne fulladjunk meg. És akkor Orbán azt mondja, ha. Okosabb voltam, előbb vettem lélegeztetőgépet, mint ti. Most már ti alkalmazkodtok az én feltételeimhez, vagy megfulladtok. És bezsebeli a pénzt Orbán Viktor. De nem jött be. Nem jött be. Na, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Így igaz, így igaz. Jaj, Robi, bazznek. Na, figyelj! Viszont elfelejtettem, amit akartam mondani. Ez a lélegeztetőgépes monológot, bazd meg, és meg se tapsolták a köcsögök. Érted? Na, ez az. A Robi brillíroz, de eszembe jutott! És eszembe jutott! Neoton és a Kócbabák volt az együttes neve, bazd meg. Három nő. Ja. Akik utána szólókarriert próbáltak csinálni, akik elmentek, és maradt ott Csepregi. Igen, igen, szólókarriert. Minusz Erdős Péter. Jó, hát igen. Hagyjuk. Nincs bizonyítékodna. Mire nincs bizonyíték? Amiket mondasz. A mocskos száddal. Mindenki tudja. Ja. Hát mindenki tudja, hogy itt kokóztál a kukák mellett a Dave-vel. Ezt az mindenki annyira tudja. Annyira tiszta kokain, hogy mondom, fölfelé húzom ki, és megáll. Megáll, függőlegesen megáll a kokain. Ilyen tiszta kokaint itt nem lehet szerezni, bazd meg. De várj, amúgy mi a szart csináltál? Kokainoztam, bazd meg, mondom, függőlegesen húztam ki, annyira tiszta, tiszta! Várjál, az a válasz. De Robi, mi a szart csináltál, amit ott lefényképpen... Hát mit tudom én, ha be voltam kokózva, bazd meg. Tudod, ez lett volna jó válasz, de humortalan vagy. Na jó van, figyelj, beszéljünk szellemi dolgokról. Még azon gondolkoztam, ez egy picit még erről, hogy de semmit kitárgyaltuk. Trump jött, kampányol Orbánnak. Ami nem beleszólás, ettől szuverén a szuverén. Azt tudod, hoppá, mennyit beszéltünk arról, várj egy picit, mennyit beszéltünk arról, hogy a béke, békeharc, béketábor, az mekkora jelszó volt a szovjet érában. Főleg amúgy a sztálini időszakban minden második szó ez volt, de a rendszerváltásig ment ez, tudod, hogy béke. És a másik az ország függetlensége, amit a Szovjetunió garantál. A Varsói Szerződés garantálja Magyarország függetlenségét. Bazd meg. Minden visszajön a gyerekkoromból. Így lehetünk függetlenek, baszki. Most ez nem túl nagy ár a függés, a függetlenségért. Most az meg lehetünk függetlenek, de akkor függeni fogunk. Hát akkor inkább függjünk, és legyünk függetlenek. Na, nem? Hol függjünk, bazd? Én nem függök. Te függesz, ha elkapnak. Úgy érted, hogy felfüggesztettek. Felfüggesztenek. Ja. Na. Na, figyelj! Ezt a Coca-Colát, ezt a FAM kapta a születésnapjára. És mire észrevettük magunkat, ti háládatlanok, majdnem megittátok. Valamelyikötök megkaparintotta, és majdnem felszlopálta az ő drága vérét. Ennyi maradt mindössze. Ezt tudtam megmenteni. Azóta? Így van. Azóta nálam volt. Kikeltek benne az éljenek. Nem keltek ki benne az éljenek. Úgyhogy most kiporciózom nektek azt a fél az ő drága vérét, amely értetek ontatott bűnöknek bocsánatára. Blaszfémia. És blaszfémia lenne, ha nem lennél Isten. Én? De így nem. Így nem. Ezért én ezt most... Ez már majdnem lábmasszázsban. Szeretnél egy lábmasszást? Tőled kevésbé. Itt lehetnek kolléganők esetleg, akik jobban, mint tőled. Igen, a kolléganők magukhoz veszik FAM drága vérét, és utána egy lábmasszást esetleg adhatnak. Az én drága barátomnak, tanítómesteremnek. Ha tudtam volna, akkor nem ezt a használt zoknit veszem föl. Akkor nem kapcarongyot tekersz a lábadra ma reggel. Ezért én ezt 50 részre osztom. Azt a szart nem fogod tudni megtenni. Dehogy is nem. Nem á. És egyenként járuljatok, vegyétek és igyátok, mert ez az ő vére. Ti értetek ontatott. Én meg Marcus Aurelius-t hoztam olvasni. Na ennyit erről. De akkor is fogok. Jó. Fogadjunk? Jó, persze. Ezzel így eltelik a... Na ez a média képes pillanat. Nem, hát te Marcus Aurelius-t olvasol, mindenki amihez ért. Én meg kimérem a te drága véredet ezeknek itt. Ezeknek a háládatlanoknak. Majdnem felszlopálta egy valaki köztetek. Az egészet magának akarta. Azt gondolta, hogy ha kiissza, majd valamit elnyer a FAM-nak a géniuszából. De semmit, mert átok. Átokká vált. Nem a megszentelt kehelyből ittátok, hanem felszlopáltátok. Basszátok meg. Ezért aztán átokká válik. A véretekben... Nem akarjátok tudni a kurva anyátokat, hogy fogjátok a FAM-nak a vérét, azt felszlopáljátok. Hallgassuk a Marcus Aurelius-t, én meg addig ezt kiporciózom. És aztán, amikor ez sikerült, akkor egyenként járuljatok. És akkor én kiszolgáltatom nektek. És mindenki egy lábmasszázsal, tehát itt innen indítotok. Föl kéne, hogy rakjad itt egy kis pufra. Egy kis pufra a lábad. Azt hittem az asztalra. Nem, az asztalra nem. Az asztalon a te drága véred. Várjál. Igen. De miért 50? Miért nem 200? Nem elég jó az 50, ugye? Nem elég jó. Tudod, ki az a Bíró Ada? Nem. Bíró Ada... Nagyszerű, kösz. Bíró Ada a Királyi TV-nek a mesterséges intelligencia által gyártott műsorvezetője. Az egy nem létező ember. Viszont képzeld el... Ez nagyon jó egyébként. Most már az összes influencerük kb. Ennyit ér. Nagyjából 5 napja már nem lehet kifizetni a Mark Zuckerberget, hogy juttass el a nyomorult influencernek látszó tárgyakat az emberekhez, közvetítse ki a tartalmaikat, és azóta hát 3%-ára esett vissza a megafonosoknak, meg az egyéb ez a harcosok órája. Az a harcosok órája, bocs, négy, de nem csak harcosok órája, erre hol van szó. 4% igazságtan vagy. Ennyi? 96% tűnt el, 4% azért megmaradt. Jogos. Amit na, meg kell hagyni, ezt meg kell hagyni. 3%. Na, figyelj, meg kell hagyni. Egyéb iránt, Robi, szóval ez a bíró ada. Figyelsz? A bíró ada tiszta fábrisóba az meg, de annak ilyen lefokozott, ilyen alvilági csatornabeli verziója ez, bazd meg. A bíró ada, szóval... Soha nem fogod tudni befejezni a mondatot. Mindig is fogod ismételgetni, hogy a bíró ada. És ez most már így lesz mindig. Mert én is mesterséges intelligencia vagyok. De és fagysz. Akkor is befejezem. 3 népdalt is földolgozott. És kiadott egy kis lemezt. A nem léte... tényleg, a MTVA-nak a nem létező műsorvezetője, aki csak egy képet látsz, amit a AI csinált, 3 név, a Csitári hegyek alatt, meg az erdőt, meg még valamit, földolgozta, és már a Petőfi Rádió is játssza a számait. Lassan nagyobb művész, mint Tóth Gabi. Nem? És hasonlóan káprázatos személyisége van. Na jó, jó, valamit kéne itt kezdeni a helyzettel. Most érzem azt a szekunder szégyent, amikor bazd meg, ezzel mi? Vezetted be, azért lentulaisztál, mert egy ilyen szituációt hozol. Egy lábmasszázs mennyivel jobb lenne, mi? De most már késő. De tudjátok, miért csinálja ezt? Elfogyott a témája, kiégett. Hát ennyi, alkotói válság, ezt így nevezik. A tüntetésen csak 100-an lézenktek megbukott a gecibe. Ezért marad bazd meg a famoskodás. Na, az az igazság, csak az a baj, tudod, ez a téma, ez olyan beszélgetős téma, még akkor is, ha olvasok. Arról beszéltem volna, vagy beszéltünk volna, segítek, várjál. És képes, bazd meg. Nem lehet ilyen, ez ilyen Achilleus és a teknős béka, tehát mindig kisebb adagokra osztod. Még ilyen kóla molekulák a fam kólából. Beszarok. Ó, bazd meg, már kiöltötte a felét. Szar vagy, Robi. Na most én szórakozok rajtad. Nem lennék a helyedbe, gecikém. Há, nem lesz ez az 50, és képes, bazd meg. Még abból átönteni. Azt a kurva. Marcus Aurelius, ha persze. Márai, hm? Még ez a név mond neked valamit, ugye? Hanvas Béla. Volt ilyen. Valamikor régen mi beszélgettünk ilyenekről az apun. Hanvas Béla, tudod? Miért nem olvasol Marcus Aureliust? Ide azért jöttek az emberek, mert hogy Marcus Aureliust olvasnak. Mert nem figyelsz ide. De figyelek, figyelek. Jó, olvasom. Hát, geci szar. Széttrólkodja saját műsorát ennyit erről. Ezért fizet a Tóni. Ezért fizet a Tóni, bazd meg. Tacsra vágod az aput, lenyúlod a zsét, ezt együtt a dopmennel mentek mulatozni. Lopni. Ja, egyébként. De az egy jó szám volt. A Pityinger meg a Váradi. De a Váradi állítólag jobb volt, mint a Dopman. Nem? Nem volt jó? Az jutott eszembe. Tudod, milyen ez, bazd meg? Inkább egy sztorit mondok. Nem lesz ebből Marcus Aurelius. Volt egy... Na, én egy ilyet ki fogok találni neked, baznak, ha megyünk vidékre. Megyünk Kecskemétre. Elhívom a Fankát. Ezt baszhatod. Magam helyett odaültettem, most csá, elmegyek valami kecskeméti kocsmába. És még ilyen, ezért lett mi? Degusztustalan, bazma. Undorító. Na, ez olyan, rég, ezt avantgard performance-nak hívták még régen a sznobok. Egyszer csináltak egy ilyet, meghívtak egy öreg figurát, aki AVH-s tiszt volt az 50-es években, és beszélt azokról az időkről, és ilyen papírról olvasott föl a memoárjaiból, a mikrofon helyett egy hajszárító ment. Így lógott egy hajszárító, be volt kapcsolva, és ment a hajszárító, és az öreg így mondta ezeket a régi ávós korából a sztorikat. Aztán még valaki hegedült is, aki nem tudott hegedülni. Tudod, vannak ilyenek. Lehetne olyan is, hogy valaki, mit tudom én, a seggével piros festéket rápruttyant egy üres vászonra. De Robi, te mindig szélhámosságnak nevezted a művészet emezágát. Ehhez képest most látom, hogy kiállítást akarsz csinálni. Így van? A véredből. Hát ez az. De hogy a faszba jutott neked ez a szar az eszedbe? Nem tudtam elképzelni, mély hozzáid ezt a rengeteg Verona poharat. Corso Verona Café. Járuljatok. Bátran. Lábmasszázs, ne ülj vissza. De a bakancsomon keresztül, tehát azért ez jobb. Azért a zsidó szörp jobb volt, amikor azt a kékszínű italt osztotta. És mikre rá nem vesztiteket? Hát beszarok. Legyetek áldottak. Dicsértes. Sátánista gecik. Kísértessék. Nevezd már ezt az ingát valami páholynak. Puzsér páholy, bazd meg. Marcus Aurelius kéne olvasnod, de elkurvultál. El. Mert vágyom a figyelemre. És most te ezért itt szarakodsz. És ezért ti fizettek, bazd meg. Fölfogjátok? Jó van. Mivel... Hát a többi hol marad? Mivel vagytok ti különbek a Orbán szavazó táborától? Na vigyétek már ezt a sok szart, mert akarok olvasni. Na. Aki nem jön ide, azzal nem állok szóba. Légy áldott. Franci, neked nem kell? Urunk vére. Jó van. De az ilyen a végén szokott lenni, ha te most fekete misét akartál celebrálni, Bunkó Puzsér, akkor is a végén van ez, bazd meg. Nem közbe szétbaszni a izét. Na, vigyétek már ezt a sok szart, mad akarom tenni a könyvet, meg a korsót. Mi lenne, ha te kortyolnál belőle? Szuperfammá fordulnál át, bazd meg, egy olyan lényé, amelyik az a famhoz képest, ami a fam az összes többi halandóhoz képest. A saját véremet így gyalm. Igen, képzeld el, bazd meg, mint amikor Obelix, tudod, néha ihat a... Adjad. Jönnek. Urunk vére. Jó. Ilyenkor nem önti bele a melós a kávét a kibaszott elosztóba, mi? Hogy kibaszná a villanyt. Hol vagytok gyalázatosak? Na, jöjjön még ide 2, 4, 6, 7, 8 ember. 1, 2. Jó van. Na jó. Köszönjük. Köszönjük. Majd amikor kurva kellemetlen lesz mindenkinek, akkor majd jöttök. Hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok, kedveskéim. Nekem ez volt az ambícióm, ezt meséltem. Én fiatalon is véngeci szerettem volna lenni. Amikor a sivatagban volt az expedíció, akkor ott ilyen besenyő családot játszottunk, és én az Anti bácsi voltam. Nekem nagyon tetszett ez a izé. Kurva. Szóval ez a stílus. És az utolsó... Az utolsót én veszem magamhoz. Ilyen. Misztérium. Jól van, Robikám, jól van. Marcus Aurelius dolvas. Most. Az a... Igen. Az a meggyőződésem, az nincs. Figyelj, te mesélted, hát hogy ne. Beszéltünk erről. Márai volt az, aki Marcus Aurelius-szal beszélgetett. Ő volt neki a képzelt barátja. Barátja. Aha, így hivatkozott rá. Mint a cellatársas izének, az öreg, a Demény Pálnak, Spinóza. Cellatársam Spinóza. Tudod, a szellemi közösség. Meg a szellem szabadsága, amit nem lehet bezárni. Nem lehet rácsok mögé zárni, mert szabad. Eredendően szabad. Így. És azért akartam részleteket olvasni. Chuangzi-től, Liecétől, Epiktétosztól és Marcus Aureliustól, mert hogy nekem ilyen kísértetesen hasonló a sztoicizmus és a taoizmus. Noha semmiféle kapcsolat nem lehetett köztük, hát kurva messze voltak egymástól. És valahogy ugyanoda eljut az ember, tudod? Meg lehet, hogy ugyanonnan merített a kettő. Már szellemi értelemben. Aha. Nem kulturálisan. Nem fogalmilag, hanem ugye a szellem időfelettiségében egy hasonló helyről merített mindkettő. Egyszer egyik apu végén olvastam a Chuangzi Virágzó Délvidék igaz könyvéből azt a sztori sorozatot, hogy Sun át akarta adni a birodalmat ennek, annak, amannak, ha emlékeztek erre, és mindenki visszautasította. És gondoltam, pornózok egy kicsit, amíg nem figyelsz. Ez meleg pornó? Ja, persze. És lábmasszázsal kezdik. Jól van. Na, és akkor az egyik az azt mondta, hogy súlyos korság támadt meg, és tehát lebetegedett, és nem akarja a birodalmat, nem akarja a világi hatalmat. Másik azt mondta, hogy hát mindenem megvan. Tehát itt télen tél van, nyáron nyár van, élvezi azt a munkát, amit végez. Majd belevetette magát a sűrű rengetegbe, és senki nem látta soha többé. A harmadik szintén visszautasította, és a cókmokját a hátára vette, fogta a gyerekét és a feleséget, és elment a tengeren túra. Ezt felolvastam, tehát kétszer is. Ezt a negyediket nem, ez a szintén Sun át akarta adni trónját barátjának, az északföldi Wu Zönek. Különös egy ember ez a mi urunk, mondta Wu Zö, Éldegélt és művelgette kertjeit, aztán meg Jau udvarába tért. Jobb lett volna, ha nem teszi, de még a tetejébe rám akarja tukmálni szégyenteljes feladatát. Így beszél a világi hatalomról. Ha csak ránézek, elfog a szégyen. E szavai után a Csingling mélységébe ölte magát. Szóval kurva érdekes, hogy ez volt a taoistáknak a hatalomhoz való ezért, viszonyuk, tudod? És itt van egy fokozat. Súlyos korság támadt rám, tudod, visszautasítja. A másik már belevetette magát a rengetegbe, miután visszautasított a hivatalt. A harmadik a családjával a ezért, messzeségbe a tengeren túlment, tudod, és soha többé nem tért vissza. A negyedik meg öngyilkos lett, érted? Tehát, hogy mi a fasz példáz itt ezzel Csuangce? Metaforikusan. A Laoce az nem egy forradalom, egy forradalmi eszme, a Kungfuce vagy Konfucius. Kungce vagy Konfucius. Az meg nem egy ellenforradalmi eszme. Véletlenül. Az egyik az hierarchia ellenes. A másik az hierarchia. Hatalom ellenes, hierarchia. Hatalom ellenes. De sose hirdettek tényleges, tehát társadalmi forradalmat, csak kivonulást. Ezt képviste a taoizmus. Tudod? Visszatérni a természetbe, az ősökhez, a nem tudom hova, a Konfuciusz az meg fönntartani az államot. Fönntartani az államot. Az egy hivatalnok volt. Olyasmi a viszonyuk kicsit, mint amilyen mondjuk Szent Ágostonnak, meg Machiavellinek. De minthogyha a Laoce olyasmi lenne, mint a Szent Ágoston, De Civitate Dei, és a Konfucius az meg olyan, minthogyha Machiavelli lenne. Ezt már azért nehéz összevetni. Nem. Konfucius az... figyelj, tudod mi a fő különbség? Machiavelli az újító. Ő a modern zsarnoknak a... Tehát vessél le minden gátlást, és ilyen értelemben a tradíciókon is gázolját, hogyha ha a hatalom úgy kívánja, ugye ő Cesare Borgiának, a leghírhettebb pápa a VI. Sándor fiának, aki Itáliát először egyesíteni akarta, annak volt a tanácsadója. És ő, Machiavelli a maga korában egy modern gondolkodó, tudod? A modern gondolkodó az azt jelenti... Nincs ennek a fogalomnak jelentése akkor, hát, a modern. Akkor modern. Nem tradicionalista nap, tudod? Ez a, nem ismerünk már se Istent, se embert, bazd meg, legyél pragmatikus és a hatalmat ragad meg, érted? Ez a középkori ember nem így gondolkodott. Voltak gátlástalan pszichopaták, oké, de a társadalom gondolkodását meghatározta azért az a modern, keresztény modern, tradíció. Modern, pszichopátiás. Pszichopátiás, igen. Pszichopátiás a Machiavelli. Azt tudod, hogy Nietzsche kedvelte? Cesare Borgiát tartotta a übermensch előképének. A szőke bestia, most metaforikusan szőke bestia, bár a nácik konkrétan értelmezték. Azt írja Marcus Aurelius, hogy jaj, el ne császárosodj, írja az a császár, aki a kvádok ellen háborút folytatott, érted? Tehát kurva érdekes volt a csávó, a hivatalát működtette, mint császár, ugyanakkor meg nagyon rossz véleménnyel volt arról az egészről. Tehát az például Marcus Aureliusnál egy kettős tudat volt. Epiktétosz, Marcus Aurelius császár volt és filozófus, Epiktétosz rabszolgából lett filozófus, és hát sztoikus mind a kettő, és van egy ilyen Epiktétosznak egy olyan gondolatmenete, hogy hogyan viselkedjünk a zsarnokokkal szemben. Nem olvasom fel az egészet, mert én nem vagyok Puzsér, aki itt az időt elbassza, hanem egy-két gondolatot. Azt mondja, hogy nép, az ambiciózus emberekről beszél, akik valami miatt a politikát vagy a közéletet választják az akkori időszakban, és ő ezt érdektelennek, ócskának, talminak tartja. A nép képviselőségig vitte. Akivel csak találkozott, mindenki gratulált neki. Ki a szemét csókolgatta, ki a nyakát, a szolgák pedig a kezét. Hazament és látta, hogy a házban égnek a lámpák. Fölment a Kapitóliumra, hogy áldozatot mutasson be. Kimutatott be valaha is áldozatot azért, mert törekvése helyes volt. Vagy azért, mert késztetése összhangba volt a természettel. Az Istennek is azért adunk hálát, amit a saját javunknak vélünk. Éppen ma mesélt nekem valaki a papi méltóságáról, melyet Augustus mellett tölthetne be. Azt mondom neki, ember, hagyd inkább az egészet, sokat fogsz a semmire. De bele fogják írni a nevem a szerződésekbe. Na és, te ott állsz majd azok mellett, akik olvassák a szerződéseket, és figyelmezteted őket, hogy az álmodt az én nevem. Most még oda is állhatsz mindegyikük mellé, de mi lesz, ha egyszer meghalsz? Fennmarad a nevem? Vést fel egy kőre, és fennmarad. Aztán Nikopolis határain kívül ki fog emlékezni rád. De aranykoszorút fogok viselni. Ha mindenáron koszorúra vágysz, fonj egyet rózsából, és rakd a fejedre, az jobban fog állni. Na ez kurvára megint ugyanaz a... Tehát, és azon gondolom, hogy olvasgatom ezeket, tudod, és azon gondolkodtam, hogy egy ilyen világban, mint a római császárság, meg a kínai császárság, hogy a picsába jutottak ide gondolkodók, akik ilyen szinten tagadják meg, érted, azt a szakralizált hatalmat, tudod? Amikor tényleg az a feltétlen alávetés van, meg a folyamatos intrikák, meg a, tudod, fontos ember legyél a hivatalban, meg az államgépezetben. Hát, hogy termeli ki ezt a szellem, vagy az időfeletti szellem? Most vannak ilyen emberek? Hát jó, én, de most rajtam kívül, akit megittatok az előbb. Az rajta? Hát ez... Most már sokan vagyunk, 50-en. Azt mondja Marcus Aurelius. Minden tetted, szavad, gondolatod olyan legyen, mint azé, aki akár rögtön távozhatnék az életből. Ezt egyébként a misztikusok is gyakran. Csak nem rettenetes távozni az emberek közül, ha vannak istenek, tőlük semmi rossz nem érhet. Kis irónia. Ha pedig nincsenek, vagy nem törődnek az emberi dolgokkal, mit ér az élet egy istenektől, vagy megfontolástól üres világba? Milyen gyorsan eltűnik minden, a testeket elnyeli a világűr, emléküket az idők méhe, és ilyenek mind az érzékelhető jelenségek, főleg az élvezettel kecsegtető, fájdalommal rettentő, hiúságtól felfújt dolgok. A gondolkodó elme ítélőszéke előtt micsoda ócska, megvetendő, mocskos, esendő hold dolgok ezek, írja a császárba az meg. Kik azok, akiknek véleménye és szava a hírnevet osztogatja? Mi a halál? Ha önmagába véve nézzük, és a fogalom elemzésével lehántjuk róla mindazt, amit a képzelődés rákent, végül is kiderül, hogy semmi más, mint a természet műve. Aki pedig a természet művétől fél, olyan, mint a gyermek. A halál azonban nem csak, hogy műve a természetnek, hanem hasznos is számára. Gondolj végül arra, hogy lényének melyik része útján, milyen kapcsolatban van az ember az Istennel, és milyen állapotban van az embernek éppen ez a része. És akkor nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy ne akar semmit, nyugodj bele, a természet dolga ez, a halál, stb. És erre Lietze ezt írja. Milyen jó fej vagyok, előre bejelöltem. Pedig ez nem is a szokásom. Azt mondja, hogy... Mansung Yang azt kérdezte Yangtze-től. Ha valaki nagybecsbe tartja életét, óvja az egészségét, és így akarja elérni a halhatatlanságot, mit gondoljak felőle? Yangtze így válaszolt. A természet törvényei szerint nincs halhatatlanság. És ha valaki az életét akarná így meghosszabbítani, az sikerülhet. A természet törvényei szerint az életet meghosszabbítani nem lehet. Hiába tartjuk nagybecsbe életünket, mégse sikerül megőriznünk. Hiába óvjuk egészségünket, mégse sikerül megtartanunk. És különben is, mire való lenne életünk meghosszabbítása? Öt érzékünknek ugyanaz kedves vagy bántó, mint volt hajdanán. Négy testrészünknek ugyanaz pihentető vagy izgató, mint volt régen. A világ dolgai ugyanúgy örömteliek vagy keservesek, mint voltak azelőtt. Változás és átalakulás, rend és felfordulás ugyanolyan ma is, mint volt régen. Amit már hallottam és láttam, amit átéltem 100 év alatt, hogy megcsömörlenék mindentől. Milyen gyötrelmes is lenne egy meghosszabbított élet. Meng Sung-yang erre így szólt. Ha ez a helyzet, akkor a korai halál jobb, mint a hosszú élet, és hogy elérjük, legjobb, ha kardba dőlünk, tűzbe vetjük, vagy vízbe öljünk magunkat. Yangtze így válaszolt erre. Nem úgy ám, ha már élünk, feledkezzünk meg róla, hagyjuk csak, hagy történjen meg velünk, ügyeljünk kívánságainkra, és így várjuk az elmúlást. Ha pedig itt a halál, feledkezzünk meg róla, hagyjuk csak, hagy történjen meg velünk, figyeljünk, mi következik, és így végezzük be. Feledkezzünk meg mindkettőről, hagyjuk, hogy mindkettő tegye dolgát rajtunk. Mi végre iparkodnánk késleltetni, vagy siettetni, bármelyiket is a rövidke közjáték alatt. Teljesen ugyanazt írják, szinte szó szerint, mint a sztoikusok. Eleve különös Marcus Aurelius. A filozófus császár. Te az öreg Jeszenszkit hasonlítottad hozzá, és a Komóduszt a fiát a Jesszihez. Bocs, hogy kis ilyen vicces dolog eszembe jusson. Ha valaki nincsen képben, akkor idézze fel a Gladiátor című filmet. Ami amúgy egy fosadék. Ami egy kurva nyálas szar, de abban a Marcus Aurelius is szerepel, meg a Komódusz is szerepel. Hogy is mondtuk, tehetséges, de rossz ízlésű a Ridley Scott. Ridley Scott, igen, yeah. A rossz ízlésű zseni, akinek a keze alól kikerültek ilyen brilliáns műalkotások, meg ilyen fúj, kurva nyálas szarok. Mert, és tudod, mindig azon múlt. De az jó volt, amikor... De, sok ilyen, de vannak ilyen rossz ízlésű zsenik. A Mike Oldfield is egy ilyen rossz ízlésű zseni, akinek a keze alól... A zenébe. Aha, akinek egyszerűen van olyan, hogy az ihletre hallgat, és akkor valami brilliáns fut ki a keze alól, de van olyan, hogy a saját ízlésére hallgat, és akkor kurva szar lesz. Nagyon különös egyébként, hogy ez nem jár együtt. Tehát ez nem olyan, hogy valaki zseniális, az mindjárt jó ízlésű, hanem az még mindig lehet egy kurva... Most a legrossz ízlésűbb... Nem szívesen használom ezt a kifejezést vele kapcsolatban, hogy zseni, de hát nyilván egy nagy formátumú zeneszerző, és különös, hogy ennek a komponista archetípusnak, meg az üzletember archetípusnak is természetesen van ötvözete, mert minden ötvöződik mindennel valahol a világban. Ez Andrew Lloyd Webber. Ja, persze, beszéltünk róla. Igen. Havasiról is beszéltünk. Szóval minden esetre különös Marcus Aurelius a filozófus császár. Ugye a tradicionalisták azok azt tartják, hogy az igazi időkben, ami az ő szemükben a középkor. Na jó. Hát meg a régi is. Na. Még a legkiválóbbak voltak a nemesek, annál kiválóbbak már csak a királyok, és a legalja, hát ez a Lázár Jánosi világkép. A legalja az meg hát nem vitte semmire, bazd meg. Gyomorult hajléktalan, koldus, akkor a fölött van a jobbágy, az már legalább meg tudja művelni a földet, legalább el tudja tartani magát meg a családját. De ezekben beleszülettek, tehát nem volt az, hogy vittem valamire, ez nem volt benne az emberekben. Nem, hát... De, abba születtél, az csá. Az, hát azért, mert az apád is apád kiválóságát öröklöd, hát az a vérrel. A vérrel. Na, és ugye Marcus Aurelius az erre a jó példa. Igen. Mert volt ilyen is. A fia Commodus, az meg hát a Jesse, DJ Jesse, az meg hát a rossz példa. De hát Nero meg Caligula ugyanígy egy rossz példa. Azok erre. Azok durvábbak voltak még a Commodus. Persze. Szóval, hogy Marcus Aurelius az... az egy ilyen különös jelenség, hogy valaki lehet egyszerre a szellemi, meg a világi hierarchiának is a csúcsán. Ugye Márai mondta azt, hogy az embernek egyetlen egy rangja van, a jelleme. És ugye Marcus Aurelius valahogy a személyében, saját személyében ötvözte a világi rangot ezzel a szellemi ranggal, ami időtlen, és ami aztán az utókornak az értékítéletét. Na most a római császárok között én nem is nagyon tudok hasonlót. Tehát lehet, hogy a Svetoniusnak a császárok élete az egy politikai pamflet, és egyesek szerint az egy túlzás azért, amiket ő leírt, de kétségtelenül, hogy még a túlzásokban is van igazságtartalom, és azért tényleg az a totális zsarnokság, tudod, azok a tényleg a degenerálódás már az elejétől kezdve, tehát abban a pillanatban egyébként, amikor a hatalom fölött megszűnik a kontroll, amikor a hatalom fölött megszűnik a kontroll, a degenerálódás elkerülhetetlen. Mindjárt visszatérünk. Ne politizáljunk már. Magasabb szellemi dolgokról kezdünk el beszélgetni. Történelmi dolgok. Én a római, dehogy is, bazd meg. Mit kell ide az Orbán Viktort ide keverni? Soha eszembe nem jutna, Robi, soha eszembe nem jutna. A régi rómaiakról volt, szóval Marcus Aureliusról beszéltünk, és akkor eszembe jutott a Nero, meg a Caligula, meg a többiek. Tiberius, mit tudom én, akik gyerekáldozatot is csináltott Capri szigetén. Szőlő utca. Ő mondta. Valaki fölveszi, remélem, és megy a feljelentés. Na, szóval visszatérve egyébként erre az egész cuccra, hát az az érdekes, hogy két nagyon különböző, lehet még ezekkel rokon eszméket, de hogy Kínába meg Rómába, tudod? És a hellén világban inkább így mondanám, tudod, hogy ez ennyire. És még valami, ez a hatalomnak ez a ilyen szélsőséges elutasítás, ami Chuang-tzéne megjelenik, tudod, nem fogadja el a trónt, és öngyilkos lesz. Meg megszökik, meg elmegy a picsába. Egyébként miért szökik meg? Meg miért lesz öngyilkos? Nem hiszem, hogy a megtorlás miatt pusztán, főleg ha ezeket allegóriáként, vagy parabolaként, példázatokként értékeljük, hanem inkább az a mondani valója, hogy a világi hatalom annyira tisztátalan spirituális szempontból, hogy kimenekülök a picsába a világból. Pedig a feladat az, hogy a filozófiádat, meg az ahhoz tartozó erkölcsi integritásodat, bevigyem azt a hatalom csúcsán is tudjad úgy gyakorolni, mint egy jó császár, mint egy jó vezető. Hát erre a Marcus Aurelius felvirágoztatja a birodalmat. Egyetlen példa, de nagyon sokan úgy tartották, hogy ebben a pillanatban, ezt így megfogalmazott, bazd meg, ezt, amit most mondtál, ott kezdődik az önáltatás és az élet hazugság. Tudod? Igen, minden diktátor ezt magyarázza magának. Ja. De a Marcus Aurelius... Nem is a diktátorokra gondoltam, hanem olyanokra, akik tényleg idealistaként kezdik, és fokozatos, hány film meg dráma... Hány film meg dráma szól erről, és fokozatosan őrli be őket a hatalomnak az a mechanizmusa, és válnak szörnyetegekké, anélkül, ahogy tudnak. Bazd meg, a faszta, a kedvenc filmünk az egyik, a Donald Sutherland játsza a Vakok földjén. Vagy Vakok országa? Mert mindig a A.G. Wells-el keverem. Vakok földjén. Ott ugye a forradalmár, tudod, aki megszenved a hitért, és egy ilyen diktátor, mind a ilyen dél-amerikai típusú diktatúrába játszódik. Látta valaki ezt a filmet? Ralph Fiennes és Donald Sutherland. Na, mindegy. Valami csodálatos az a film. És valami csodálatos. Már mennek is el. És a Donald Sutherland egy ellenálló a zsarnoksággal szemben, és a cellájában a saját szarával ír föl izéket, jelmondatokat, mert mindent elvesznek tőle. Tehát egy aszketikus, proféta-szerű mártírt kell elképzelni. És kitör a forradalom, és ő kerül hatalomra, és a film azt mutatja, hogy lesz még ez egy rosszabb az a rezsim, és hogy lesz ez zsarnokibb. És kurva sokszor ezt leírták, Robi. Ez nem egy film, nem egy dráma, nem egy sztori, tudod? Mit írt a Hanvas az interjúba? Mint Athénban, és Rómában, és Párizsban, és Londonban a demokratikus egyenlősítő testvériség forradalma, ez egy jobboldali privilegizáltak önkény uralmává lett, mintha ez törvényszerű. A jobboldalit ő általában úgy használta, tudod, hogy a reakciós. De akárhogy is. Pedig kurvára nem volt ő maga jobboldali. Lao Tse a Tao Te Chingben azt írja, hogy az útörök és tétlen, mégis mindent végbevisz észrevétlen. Ha fejedelmek királyok megőrzik, minden magától rendeződik. Ha kapálóznak és intéznek, letöri őket a titkos természet. Vágytalan a titkos természet, vágy hiánya, béke, az ég alatt a rend teljessége. Tehát, hogyha a fejedelmek azok figyelnek a bölcsekre, megfogadják a bölcsek tanácsát, akkor lehetnek jó vezetők. Tehát a bölcs Lao Tse is azt mondta, hogy a bölcsesség, meg a jóság, az út ismerete és tisztelete, az fel tudja vértezni a vezetőt a jobbítás képességével. Hogy úgy adja át az országot, hogy egy jobb országot ad át az utódjának, mint amit átvett. Hogy az emberek elégedettek, hogy az emberek üdvére, meg örömére vezeti a birodalmat. Kicsit tévedsz, mert a taoisták azt mondták, hogy az a legjobb császár, aki semmit nem csinál, és hagyja, hogy a természet maga munkálkodjon. Nem véletlen, hogy a taoizmusa még olyanok is olykor tévesen, de még ilyen libertárius, laissez-faire-ista figurák is szoktak rá hivatkozni. De nem azt mondta, hogy a király vagy a császár ne csináljon semmit, hanem hogy ne csináljon semmit, ami ellentétes az úttal. A taoval. Igen, ami ellentétes a természettel, ami ellentétes a világtörvény folyásának az irányával. És abba illeszkedjen bele, azzal együtt mozogjon az uralkodó. Flow. Nem azt mondta, egyébként igen, a flow elmélet az ennek egy ilyen újrafölfedezése a Csíkszentmihályi részéről. Nem azt mondta, hogy ne csináljon semmit az uralkodó, hanem hogy az út törvényének, a természet törvényének, a világfolyamat, vagy a világ szellemének. Ne hozzon nagy reformokat. Rendelje alá magát. És hogyha ez megtörténik, és nem lehet kizárni, hogy ez megtörténhet, vagy hogy a történelemben volt olyan, hogy ez megtörténhetett, akkor az az uralom az. Szóval, hogy ott a ideákra való hivatkozás, az nem a kegyetlen zsarnokságot függönyzi el. És a Marcus Aurelius például egy jó példa. De bizonyára voltak... Más nem tudunk rajta kívül. Az az igazság, hogy kurva sok római császár vegyes, nagyon vegyes volt. Nem csak ilyen elmebeteg degeneráltak voltak. De a történelemben azért tudunk jó vezetőket, meg tudunk olyan jó királyokat. Viktor. Igen, a végén ide jutottunk volna el. De ez most olyan bazdmeg, hogy lelövöd a poén. Igen. Mint amikor a barkóba, amit mondtam, tudod, a két katona barkóbázik. Pina az. Na, ez a klasszik. Ő is ezt csinálja, én is ezt csinálom. Nagyon sajnálom. Igen. És... Szóval, hogy tudunk ilyeneket a történelemben, hogy voltak jó uralkodók, akik alatt virágzott az ország, és akiket aztán, jó, az nem jelent semmit, hogy visszasírják őket később, hiszen Kádárt is visszasírják, Hortit is visszasírták, meg hát majd Orbánt is visszafogják bizonyára. De ez azért nem jelent semmit. Minden esetre az emlékezet, vagy a történetírás úgy jegyezte fel őket, mint akik nem erőszakos. Két rossz vezetés van. Az egyik az, ami olyan merev, hogy nincsen benne semmi rugalmasság, nem hajlik, tehát törik. A másik az, amelyik olyan, mint egy, mint valami lián, nincs semmi tartása, nincs semmi konzisztenciája, és gyakorlatilag nem is lehet megtartani, mert folyik. És valahol a kettő között van a jó vezető. Valahol a kettő között van a jó uralom. Valahol a kettő között van az erős, ami rugalmas. Mint a Tigris és Sárkány című filmben a zöld végzett kard. Tudod? Mivel vívnak, és ami így lobog. Tehát hajlik. És minden más vas széttörik rajta. Mert ő törhetetlen. És pont attól, hogy rugalmas. Te szeretsz idézni a... Ez maga a Tao. Kívülről megtanultad a Vörös Sándor fordítást, ami egyébként kurva jó. Maga a Tao te ez. Amit a vízről ír, nincs lágyabb nála, és mégis mindent kivály, tudod, és keményet. Nincs lágyabb a víznél, de nincs erősebb a víznél. Igen. Ja. Figyelj, mi van? Ez a történelmet nézve az egy picit árnyalnám a képet. Kurva nagy királyokként és uralkodóként tartják számon azokat a brutális zsarnokokat, akik tényleg szörnyetegek voltak, de valahogy az országot naggyá tették, mint a rettegett Ivánt például. Sztálin. Pszichopata tömeggyilkos, Sztálin dettó. Érted? Igen, de itt nyugaton nem kultiváljuk az ilyeneket. Nyolcadik Henrik dettó ugyanez. Koncepciós, nem csak a feleségei miatt, érted? Teljesen zsarnok, magát az egész egyházat azért hozta léte be az meg, hogy elválhasson a aragóniai Katalintól, és elvesse Boleyn Annát, és ő az egyház feje, és koncepciós perek, a Mórus Tamást is ő végeztette ki, a saját embereit, tudod? Ott a besúgás ment, tehát teljesen olyan volt, mint az ilyen, már ilyen totalitárius valamikbe, tudod? Anglia sok mindenben megelőzte a kontinens történelmét. A Cromwelli forradalom is már mutatott ilyen idézőben bolsevik jakubinus előzményeket. És csak még vallási köntösben. És a nyolcadik Henrik az ilyen volt. Vagy tudod, mondok egy kurva szélsőséges példát, Assurbanipal. Assurbanipal más izével. A legnagyobb asszír uralkodó. Legnagyobb volt a birodalom alatta, és a ninivei könyvtárat ő hozta létre, nagyon-nagyon szerette a műveltséget, a kultúra kurva nagy támogatója volt, és lenyúzott emberbőrrel borította be a várfalat, bazd meg. Ó. Direkt utána néztem, Kung Fuce. Aha. Jó, Hanvas Kung Cénak is írja, mindegy. Figyelj, de ő nem orientalista, világos. Figyelj, mit szólsz hozzá? Az ilyen típusú uralkodókhoz. Támogatja a műveltséget, nagyját teszi az országot, és közben egy tömeggyilkos, méghozzá szadista tömeggyilkos. Na, az milyen? Van ilyen? Hát nem a jó király. Még? De a jó király nem nagyját teszi a birodalmat. De a műveltséget is támogatta, nagy mecénás volt. De nem. Mint nem. A reneszáns zsarnokok, ami kurva jó ízlésük volt. De nem, a jó király uralma idején az ország virágzik, nem vérben áztatja a kezét, hanem méltányos és bölcs vezető, mint amilyen Salamon király. A Salamon király az egy ilyen. No. Akinek egy ilyen Marcus Aurelius-i figura. Az ezer csajával. Hát Istenem. De az emlékezete mégis az, hogy az ő uralma egy igazságos uralom nem volt. Nem tudjuk, mert ezek mítikus figurák. Tehát, nem elég a mítosz hozzá? Most ja? Mit számít, hogy... Ja, hogy megvan az archetípusa egy olyannak, ha megvan, akkor kell, hogy... Meg is valósuljon, ezt mondod. Igen, és... Mint a Donald Trump, a Greg Stilson. Beszéltünk róla. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadban is tudunk olyan vezetőket, akikre rá tudjuk mondani azt, hogy bölcs, mértékletes, hogy tekintettel van az égi és a földi szférákra. Tehát, hogy... Ha most Churchillt mondod, megöllek. Nem akartam a Churchillt mondani, de van. Tehát, hogy mondjam, vannak a 20. században is vannak olyan figurák, akikre úgy tudunk visszaemlékezni, hogy igen. Kádár János, neked a Dögol, neked a, mondjuk a Dögol. A Dögolra, hát a Dögolra azt lehet mondani, aha, igen, most igen, akkor igen, abban igen. Meg tudunk egyezni. Jó, őnek is voltak az dolgai, de az aránylag. Na, igen. Mert Marcus Aurelius is háborúzott, hát persze. Ja, ja, igen. Most kiverted a fejembe, amit akartam mondani az évből, már olyan széttrollkodtad itt az estét. Na, figyelj, azt akartam még mondani, hogy te elgondolkoztál, én nézem a NER propagandát, és én úgy érzékeltem, és ezt nem tudom, tényleg, na ez most nem vicceskedés, nem tudom eldönteni, hogy ez teljesen szubjektív, mert nekem van már tele a tököm, és már nagyon-nagyon telítődtem, vagy tényleg tőlem függetlenül is van egy érzékelhető színvonal csökkenése. Addig is volt hergelés, meg ilyen-olyan dolog, de hogy ebben az évben olyan tehát hogy nívótlanná is, tudod, tele van már nagyon, olyan nagyon ostoba dolgokkal. Kétségbeesettség van. És az az érzésem, hogy nem tudnak befejezni egy mondatot. Tehát elkezdenek egy mondatot, ami arról szól, hogy írni akarnak egy új narratívát, és akkor el akarják mesélni, hogy adóemelés. Adóemelésre készül Orbán, Magyar Péter. Majdnem a hazaárulásba estem. Ott voltam a peremén. Kicsit megszédültem, de visszatántorodtam. Magyar Péter adót akar emelni, nyilván, mert Ursula von der Leyen egy ilyen marionett bábként mozgatja, és az Ursula azt akarja, hogy emelj adót, Péter. Miért emeljek adót, Ursula? Kérdezi, így fölfelé nézve. Mazel tov. Válaszolja Ursula. Na, jó volt. Tudsz te, ha akarsz. Jó van. És azt válaszolja, hogy miért emelj adót? Hát ki engedte meg neked, hogy visszakérdezz? Én a gazdád vagyok. Emelj adót. De én mégis visszakérdeznék, Ursula. Miért emeljek adót? Hiszen úgy lehet, hogy elveszítem a választást. Nagyon magas labdát dobok fel ezzel az adóemeléssel a Fidesznek. Akik le fogják ezt csapni, rám fogják verni, hogy igenis a marionett figurád vagyok, aki adót akar emelni a te kedvedért, legalább mondd meg, miért kell adót emelnem. És Ursula azt mondja, azért, hogy a magyarok rábasszanak. Gyűlölöm őket. Hungarofóbiás vagyok. Ezért. Igenis, Ursula, így már értem. Fölemelem az adót. De ez még nem elég. Még azt is mondja neki, és csökkentsd a nyugdíjakat. Miért csökkentsem? Hát azért, mert azok orbánisták. Csökkentem, még rosszabb lesz az életük, hamar meghalnak, és majd mi kerülünk? Elfoglaljuk az országot, és Európához szerintem csatoljuk. Na, én ebbe... Baszki, ez már megtörtént, az picsába. Az igazság, akkor, hogy... akkor még egyszer Európához csatoljuk. Robi, mivel úgyis a NER marad, és én 5 év múlva nyugdíjas leszek, én már a 19. havi nyugdíjat fogom megkapni. Én már várok rá. Igen, és 14. havi, bazd meg, Ursula. 15., 16., 17., érted, miközben geci igazságtan a nyugdíjrendszer. Érted? Az 50.000 forinttól a faszom tudja, hány millióig terjed. Én emlékszem, amikor Karácsony Gergely azzal kampányolt, hogy Budapest nem bábszínház, nem kell Orbán báb az élére. És akkor Orbán Viktor még velem játszadozott, mint egy marionett figurával. Ez volt Karácsony Gergely állítása. 2019-ben. Ez az volt, amikor a Rogánnak meg az, hogy... Nem csak én voltam, erre szállt fel, erre a vonatra szállt fel Karácsony Gergely, ezzel a marionett figurás közlésével. Marionett bábok, azok úgy néztek ki, hogy volt a karácsony, vagy nem az nem volt, a tarlós, voltam én, volt a Türmer Gyula, meg a Berki Krisztián. Mi így négyen voltunk a bábok. Mennyire más ez, mint a Orbán Viktornak a kommunikációja? Mennyire más? Ez egy más minőség. Igazából ez egy demokratikus marionett figurázás. Volt a gonosz, diktatórikus, illiberális... Volt a Habony Rogán, és a Karácsony ezzel szemben egy másfajta pozitív kampány. Teljesen másfajta kommunikáció. Intellektuálisabb volt, érvekkel jött elő, adatokkal, statisztikával, szakértőkkel, nem? Igen. Az a Rogán... Igen, ez volt a... Jó volt. Na igen. Engedd be a migránsokat Magyarországra, ha hatalomra jutsz, mondja Ursula Magyar Péternek. Magyar Péter kérdezi, miért engedjen be a migránsokat? Mert a multikulturalizmus jó, válaszolja Ursula. De hát lehet, hogy akkor nem fognak rám szavazni, és Orbánra fognak. Nem baj, mondja Ursula. Ennél fontosabb, hogy Magyarország is elsüllyedjen az iszlám tengerben. Nem akarjuk megmenteni Magyarországot. Ha Európának el kell süllyednie a sariában, akkor Magyarország tartson vele. És erre azt mondja Ursulának Magyar Péter, hogy igenis, gazdám. De ez nem elég. LMBT aktivistákat küldök az óvodákba és az általános iskolák alsó tagozatába. Mire kérdezi Magyar Péter, jaj, nem szolgáltatott ki ezzel Magyarországot Orbánnak? Mire Ursula így felel, téged az ne érdekeljen, ne üsd bele az orrod a nagyok dolgába. Az a dolgot, hogy végrehajtsd a parancsomat. De hát miért kell érzékenyíteni az óvodákban, meg az általános iskolákban ezeket a kisgyerekeket a buziság iránt. Mire Ursula ezt feleli? Azért, hogy buzik legyenek mind. Buzikat akarok, mert azok rám szavaznak. Rám és a bábjaimra. Ellentétben Orbánnal össze fogjuk buzítani a kisgyerekeket Magyarországon. És ha visszapofázol, félreállítalak, és visszahozom a Gyurcsányt a helyedre. Igenis, úrnőm, válaszolja Magyar Péter. Na, ezt meg lehet tapsolni. Ezt komolyan is így gondolják. Ha ezt te megírod, vagy elmondjuk így ketten, mondjuk én leszek Ursula. Vagy én. És ez egyszerűbben ment, mint hittem. És akkor... Érted? A gazdám vagy, de legalább buzi vagy. Ja, így van. És akkor ezt eladjuk a NER-nek. Aki NER, az nyer. A régi mondásunk igen, szerint. Igen, igen. Neked az... 5.hu szerkesztőségében lenne a helyed. Ott a András mellett? Értem. Nem tudom, melyik Andrásra célzol, de igen, mellette. A Hont. Azt hittem, hogy a Schifferre. De... Ő kevés, ő ötben nem nagyon szerepel. Hát abban a beszélgetős, az öt című heti műsor. Ötösben a az meg. Havi ötös. A havi ötös, heti hetesnek a mintájára, igen, az a vicces. Na, máshol. Egyébként nagyon érdekes az András most, hogy mondod. Most már teljesen a izét nyomja a Mi Hazánk. Mi Hazánk. De ez, hogy a Black Rock az a Fidesz mögött is ott áll, nem csak a Tisza mögött, meg ilyenek. A Torockai mondta ezt még már tavaly, tudom, emlékszem. Na, igen. Jó van. Hosszú utat járt be az András, de végül megérkezett. Nem biztos, de változhat mindenki. Na igen, de tudod, ha most érted, nem már csak visszafordulhat, különben leesik. Ja, mert nincs tudod, Bayer Zsolt, Bayer Zsolt tudom, mondta, az asztal széle. Aki tőlem jobbra van, az leesik. És Vona Gábor ezt megtapasztalta, hogy mit jelent, hogy értette Bayer Zsolt. Ő tényleg leesett, és az asztal lábai között mászott vissza, hogy a bal oldalon bukkanjon fel. Igen. Igen. Igen. Brutális. Hát igen. De most adjatok pénzt. Miért itattok minket? Miért itattok minket? Akartok tőlünk valamit? Jó, figyelj, visszatérve erre pár percre, akarsz valamit felolvasni? Igen, úgy gondoltam, hogy felolvasok egy verset, de amíg mondanál valamit... Nem, én is szerettem volna, amíg fel... Akkor melyikünk? Kezdjed te is, majd én a végén felolvasok. Te mit akarsz felolvasni? Én egy verset. Milyen verset? Hát egy nagyon jó verset akarok olvasni, felolvasni. A versel végezzünk? A Mécs László verset. Aha, aha. Akkor viszont lehet, hogy kihagyom most. De hogy is, szó sem lehet róla, olvassál. Jó. Meggyőztél. De ezt nem jelöltem be. Se baj. Mi türelmesen várunk. Volt ma már erre példa. Az eleje fele van, arra emlékszem. Na, mindjárt várja. Megvan. Itt cserélődtök, ezt kb. 5 évvel ezelőtt felolvastam, egy másik fordításban. Volt egyszer egy Csiszien nevű léleklátó ember, ilyen sámánszerű vagy varázslónak is fordítják, aki Csiből átköltözött Csengbe. Akár egy istenség hónapra napra meg tudta mondani bárkiről, mikor született és mikor hal meg, miféle öröm vagy bánat, szerencse vagy sorscsapás vár rá. A csengbéliek, ha találkoztak vele, messze elkerülték félelmükben. Amikor Lietze felkereste, szinte megrészegült tőle, és visszatérve Hucsi-Uce Linhez így szólt. Mester, korábban azt hittem, hogy a te tudásod a legtökéletesebb, de most találkoztam valakivel, aki bizony túltesz rajtad. Hú, mester, ezt válaszolta neki. Ez idáig csak felszínes dolgokról beszélgettem veled, a lényegig még nem is értünk el. És te már a tudást is megszerezted. Akárhány is a tyúkocska, ugyan miféle tojást raknak majd kakas nélkül. Te a tudásoddal már is harcba szállsz a világgal, bizony nagy elszánás ez. Meg lehet, hogy ezt olvasta le rólad az a mágus. Kérlek, hívd előtt hozzám, hogy megmutathassam magam neki. Másnap Lietze el is ment vele húmesterhez. Ahogy kijöttek tőle, az ember felsóhajtott. Ajjaj, a te tanítód haldoklik. Már nem sokáig él, talán pár napja lehet még. Különös dolgot láttam, nedves salak volt, amit láttam. Lietze sírva fakadt, a könnyektől nedves ruháiba lépett be húmesterhez, hogy elmondja neki, hogy mit hallott. A mester így szólt. A föld vonásait mutattam meg neki, benne a magvakat, melyek még nem csíráznak és nem hajtanak. Ezért látta úgy, mintha erőm fogytán volna. De kérd meg, és látogassatok el hozzám újra. A következő napon megint elmentek húmesterhez, majd kijövet az ember ezt mondta. Milyen szerencse, hogy a tanítót találkozott velem. Meggyógyult, és újra életerős lett. Nyugvó mérleg volt, amit láttam. Lietze ezt is elmondta, Húce pedig így szólt. Az ég alatti gazdagon termő földeket mutattam meg neki, hol nincsenek nevek és nincsenek tények, csak a lüktetés a lábunk alatt. Ezt vélte nyugvó mérlegnek, ezért látta úgy, mintha életerős lennék. Gyertek, látogassatok meg még egyszer. Másnap megint elmentek, majd távozóban a mágus ennyit mondott Licének. Tanítód vonásai nem tiszták, nem tudok bennük eligazodni. Ha majd letisztulnak, újra eljövök, hogy olvassak belőlük. Lietze ezt is elmesélte mesterének, ő pedig így szólt. A határtalan, rejtélyes ürességet mutattam meg neki, ezért tűntem úgy, mintha kifürkészhetetlen lennék. Olyan voltam akár a mélység, hol cetek tanyáznak, akár a mélység, benne a víz mozdulatlan, akár a mélység, örvénylő áradat fölötte, akár a mélység, túlcsorduló vizével, akár a mélység, éltető forrásaival, akár a mélység, elömlő sodrásával, akár a mélység, rajta hullámok játszanak, akár a mélység, víztükör felette, akár a mélység, honnan folyók fakadnak. Ezt a 9 mélységet mutattam meg neki. Gyertek, látogassatok meg újra! Rákövetkező nap újra elmentek Hucéhez, de a mágus, alig hogy belépett, már is fejvesztve menekülni kezdett. Szaladj csak utána, mondta a húmester, de Lietze, akárhogy iparkodott, mégse tudta utolérni. Elszaladt, eltűnt, nem tudtam utolérni, mondta, mikor visszatért. Hucé ekkor így szólt hozzá. Megmutattam neki, mi volt ősszülőm születése előtt. A határtalant mutattam neki. A céltalan kavargást, hol nincs tudás senkiről, semmiről. Ezért látott szélsodort a gaznak, ezért látott elfolyó áradatnak, és ezért menekült el tőlem. Ezután már Lietze is belátta, hogy még bele se kezdett az igazi tanulásba. Visszavonult hát, és 3 évig nem ment emberek közé. Főzögetett a feleségének, etette a disznókat, mintha csak önmagáról gondoskodna, és nem törődött a világ folyásával. Kiműveltsége visszaváltozott egyszerűségé. Mint egy furcsa formájú kődarab, magának éldegélt zárkózottan élete végéig. Ha már nem ezzel zárjuk az aput, akkor szerinted ez mit mond ez a... Egyszer régen ezt felolvastam, csak akkor ezzel zártuk az aput. Mondd el, hogy szerinted miért fontos. Azért fontos, mert hogy a léleklátó mágus se tud belelátni a emberekbe, és akkor a Lietzének, aki a szerzője, mítikus szerzője ennek az egész könyvnek, ő a 3. ilyen nagy taoista mester Laoce meg Chuangtse után, ez a Hucé nevű mestere, ez azt a misztériumjátékot játszott el, hogy amit te a másik tudatában látsz, azok nem a másik tudatának a tartalmai, hanem egy kaput nyit ki belőle, és megmutatja a természetnek a folyását. Azt mondja, hogy beteg, azt látom, nem sokára meghalsz, mert nedves salakot, másik fordításban nedves hamut láttam. Azt mondja, én csak azt a tavaszi földeket mutattam meg. Tudod, tehát, hogy megszűnik a személyisége a taoista mesternek, érted, nincs individuális tudata, és rajta keresztül a izéket, meg az ős vizeket, meg a teremtés el, vagy teremtés, ott nincs teremtés, hanem a születés előtti semmit, meg ezeket mutatta meg neki, és a varázsló erre csak hisztérikusan tudott reagálni, mert addig csak közönséges emberekkel találkozott. A taoista mester pedig nem közönséges ember, hanem rajta keresztül a kozmosz, meg a természet nyilvánul meg. Erről szól. Természetesen ennek aztán vannak persze rétegei, de az, hogy a tanítványa megreccsen a végén, érted? Hazamegy a disznókat etetgetni, a másik fordításban úgy van, mintha azok emberek lennének, éldegélni a feleségével, és mint egy kődarab olyan lesz, és bezárkózott saját magát. Tudod, arról, valami olyat látott. Tehát akkor arról van szó, hogy... Ez egyik legszebb taoista történet, amivel találkoztam. Az ember, az esendő ember, a kis ember, az egy olyan lény, akin megtörik a fény, és amikor belenézel, akkor... azokat a tulajdonságait látod, amelyek nem simulnak az út összefüggésébe. Így van. És ezáltal megtörik a fényt. Valójában akkor sem őket látod, hanem a bennük lerakódott salak anyagot látod, ami megtöri a fényt. Viszont ahogy fejlődik, úgy ezek kitisztulnak, és átlátható lesz, és átlátszó lesz, és aki akkor beléjük néz, mármint ezekbe a emberfeletti, nem emberi, hanem már igen, emberfeletti lénybe belenéz, ő ott egy csatornát lát, aha, egy kaput lát, amin keresztül lát. Így van, pontosan. Mert nincs tulajdonsága. Így van, így van. De figyelj, ördögi figurákban is, tehát ez amikor ilyen irodalmi ízekben van, hogy belenéztem és szakadékos semmit láttam a szemein túl, tudod. Aha. Vagy egy pszichopatának belenézel, a pszichopatának egyébként... De ott nem a... De, nem, ott, nem, de ha belenézel... Nem pislog, és ha sír, meg kurvára tud mindent lemímel, mint egy android, mint egy android. Nem, egyébként tud, csak tud állítólag sírni, a sír, sírni, és mert... fókuszált a szeme. Tehát ha valaki sír, de közben fókuszált a szeme, az egy... De azért tud sírni, mert önmagával együtt tud érezni. Tehát a saját egójának a sérelmét, fájdalmát azt át tudja élni. Szerintem. És akkor azon akár sírni is tud. De úgy is tud, hogy lemímeli, lekopizza. Hát szerintem az, ahhoz már színművésznek kell lenni, hogy úgy tudjál sírni. De minden esetre, ha ő belenézel rajta keresztül, nem a szférákat látod, hanem a űrt. A szakadékos semmit. A világűrt. A világűrt. De nem az étert, hanem az űrt. Ugye, mi a különbség? Nézzél fel nappal az égre. A fénnyel láthatott világos kék ég, az az éter, az éternum. Úgy is mondják, hogy örökké valóság. Nézz fel éjszaka az égre. Akkor nem a kéket látod, hanem a hatalmas világűrt, és benne azokat a csillagrendszereket. Az az űr. A nappali fény az éter, az éjjeli fény az űr. De az is hogyha belenézel... Nekem csodálatos az is. De van annak is egy mámora, hogyha van annak is egy mámora, hogyha belenézel egy pszichopatába, és látod azt az űrt. Abba is bele lehet. Soha a bűnös életben nem jut eszembe a pszichopata tekintete és a mögötte levő űr a végtelen világűrről, a csillagrendszerekkel. De pedig Hát a szingularitás, ha már hasonlatok meg metaforák, akkor inkább a szingularitás. Igen, csak tudod, amikor fölnézel az űrre, úgy látod, hogy az tele van. Hát ugye tele van csillagokkal. Főleg, hogyha a tejutat nézed, tehát amikor éppen belenézel így keresztbe a tejutba, azt látod, hogy tele van csillagokkal. De hát ott te olyankor valójában egy galaxis nézel, nem az űrt. Az egy galaxis, ami tényleg tele van csillagokkal. Egyébként a csillagközi űr az is kurvára üres. Na de a galaxisok közti űr, a mély űr, na hogyha abban nézel bele, az a pszichopata belső világa, majdnem azt mondtam, hogy pszichéje vagy lelke, de inkább így mondom, hogy a belső világa. Az a Kongó üresség. Ja. Nya. Ja. Mécs László, verni kezdem az aranyhidat. Megkérdeztem a fecskéket, fülemiléket. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a vágyakat, virágokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a folyókat, viharokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a kacagó tavaszokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a napot, holdat, csillagrendszereket. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a bölcseleteket, eszméket, vallásokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a rózsaszínű bölcsőcsónakokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a fekete koporsócsónakokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem végül az Istent. Én nem jöttem, és nem megyek. Én nem voltam, és nem leszek. Én vagyok. Mi vár itt én rám? Bölcső csónakon jöttem, koporsó csónak vár rám. Eszmék emlőin nőttem, ereim becsempészték az elmúlást. Tavaszok voltak pajtásaim, viharokkal cimboráltam. Nem akarok elmúlni a cimboráimmal. Kapaszkodnám a fecskék szárnyába, de a fecskék tova tűnnek. Megnyergelném a fiúk nyihogó tombolását, de a fiúk tova tűnnek. Lányok bombázó bájain tutajoznék, de a lányok tova tűnnek. Mi vár itt én rám? Aranyhidat verek hitből, reményből, szeretetből. Az elmúlás erecskéi, csermelyei, folyói felett. Tavaszok, eszmék, filozófiák felett. Emberek, nap, hold, csillagrendszerek felett. Az elmúlás tengere felett. Aranyhidat verek ahhoz, aki nem jött és nem megy. Aki nem volt és nem lesz. Aki van. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk!